Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 marca, jest 14. Małgorzata Mańgorska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Dziś Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej. PSL rozpoczyna zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem Emerytura bez podatku. Polscy skoczkowie narciarscy w konkursie drużynowym poza podium zajęli czwarte miejsce. Dziś po raz pierwszy obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. To święto zostało ustanowione, by uczcić bohaterstwo Polaków pomagających z narażeniem życia Żydom podczas II wojny światowej. Centralne uroczystości odbywają się w Markowej, gdzie 74 lata temu Niemcy zamordowali rodzinę Ulmów i ukrywanych przez nich Żydów. W sumie zginęło 16 osób. W Markowej jest Olga Bobienko. W obchodach uczestniczą przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, przedstawiciele kościoła, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy Markowej i pobliskich wiosek. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 11:30 złożeniem kwiatów oraz wspólnym odmówieniem modlitwy przy grobie rodziny Ulmów, Józefa i jego ciężarnej żony Wiktorii, ich sześciorga dzieci, a także ośmiorga ukrywanych przez nich Żydów. Pół godziny później, o godzinie 12:00, w pobliskim kościele pod wezwaniem świętej Doroty rozpoczęła się msza święta w intencji Polaków, którzy okazując miłosierdzie i współczucie pomagali Żydom w czasie okupacji niemieckiej. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy zebrani skierują się pod pomnik rodziny Ulmów w Sadzie Pamięci Muzeum Polaków Ratujących Żydów. Tam oddadzą hołd zamordowanej rodzinie Ulmów, po czym w budynku muzeum spotkają się ze sprawiedliwymi wśród narodów świata. Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów jest nowo ustanowionym świętem. Z tą inicjatywą wyszedł jesienią ubiegłego roku prezydent Andrzej Duda. Olga Bobienko, Polskie Radio. Nie odpuścimy projektu Emerytura bez podatków, zapowiada prezes PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz i informuje, że jego partia wraz z seniorami i różnymi organizacjami rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem obywatelskim w tej sprawie. Nie wejdziemy nigdy w żadną koalicję, dopóki nie będzie w umowie koalicyjnej zapowiedzi realizacji tego postulatu, podkreślił też lider ludowców. Dodał, że polepszenie doli seniorów jest jednym z najważniejszych zadań, które stoją przed państwem polskim. W czwartek na wniosek PiS-u Sejm odrzucił poselski projekt ustawy, który zakłada wypłacanie emerytom i rencistom świadczeń bez pomniejszania ich o podatek PIT oraz o składki na ubezpieczenie zdrowotne. Najpierw będą rozmowy o rozmowach. Korea Północna zgodziła się na robocze spotkanie w sprawie zorganizowania szczytu przywódców obydwu Korei. W czwartek w granicznej miejscowości Panmunjom spotkają się delegacje obydwu państw. Korea Południowa i Północna zaczną ustalać szczegóły trzeciego szczytu koreańskiego, czyli bezpośredniego spotkania prezydenta Moon Jae-ina z Kim Jong-unem. Ma do niego dojść także w granicznej miejscowości Panmunjom w kwietniu. Komunistyczna Północ zgodziła się na rozpoczęcie procesu spotkań roboczych w tej sprawie. Ocieplenie w relacjach Północy i Południa obserwuje się od czasu przygotowań do zimowej olimpiady w Pjongczang, podczas której reprezentacje obydwu państw koreańskich przemaszerowały pod wspólną flagą, a także wystawiły wspólną drużynę w hokeju na lodzie kobiet. Komunistyczna Północ zgodziła się na zawieszenie na czas rozmów z południem USA programów jądrowego i rakietowego. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. O 20:30 naszego czasu w wielu miejscach na świecie zrobi się ciemno. Rozpocznie się Godzina dla Ziemi organizowana z inicjatywy Fundacji Ekologicznej WWF. Każdego roku tysiące miast na całym świecie gasi oświetlenie najbardziej rozpoznawalnych budynków, mówi Karolina Kukielska z WWF Polska. Zgaszą się takie obiekty jak na przykład Tower Bridge w Londynie, Brama Brandenburska w Berlinie czy na przykład wieża Eiffla w Paryżu. Wszystko po to, by w symboliczny sposób poprzeć ideę ochrony naszej planety. W Polsce punktualnie o 20:30 na godzinę zgasną światła w 70 miastach, dodaje Karolina Kukielska. Kraków, Bielsko-Biała, Częstochowa, Kalisz, Konin, Poznań. W samej Warszawie zgaśnie m.in. Stadion Narodowy, Sejm czy Pałac Kultury, mówi prezes zarządu pałacu Rafał Krzemień. Zgasną światła wewnątrz i na zewnątrz wieży, czyli od 6 piętra w górę. Zostanie tylko oświetlona iglica. W Polsce akcja odbywa się pod hasłem Ratujmy serce Karpat. Organizatorzy apelują o objęcie ochroną najcenniejszych obszarów Puszczy Karpackiej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Skakał bardzo daleko, ale to nie wystarczyło. Polacy w konkursie drużynowym Pucharu Świata w lotach narciarskich zajęli czwarte miejsce z naszej ekipy. Tradycyjnie najlepiej spisał się Kamil Stoch, którego dwa skoki powyżej 240 metrów zrobiły wrażenie i były najdłuższe mini w obu seriach. Obydwa skoki to były super, zresztą ten próbny też. Każdy skok dawał mi mnóstwo radości. Chciałem po prostu lecieć jak najdalej. Konkurs w Planicy wygrali Norwegowie, drugie miejsce zajęli Niemcy, trzecie reprezentacja Słowenii. Jutro ostatni w tym sezonie konkurs indywidualny, oczywiście z relacjami w Trójce, pierwsza o 10:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia przeważnie pochmurno, ale z przejaśnieniami, lokalnie niewielki deszcz lub mrzawka, pogodnie tylko na południowym wschodzie. Od 3 do 8 stopni. Wieczorem i w nocy już bez opadów, ale sporo chmur, a na południu mgły. Od minus 8 stopni na Podkarpaciu do minus 3 w centrum i plus 1 nad samym morzem. Jutro zdecydowanie więcej słońca i do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Uważaj na firmy, które proponują niższe rachunki za prąd, gaz lub telefon. Niektóre nieuczciwie sugerują, że są Twoim dotychczasowym dostawcą tych usług. W ten sposób możesz nieświadomie zerwać obecną umowę i ponieść dotkliwe straty finansowe. Pamiętaj, możesz odstąpić od umowy w ciągu 14 dni, jeśli podpisałeś ją w domu. Nie ponosisz wtedy żadnych kosztów. Bezpłatna porada konsumencka 801-440-220. Ogłoszenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. MediaMarkt, precz z nudą! Istoty gatunku ludzkiego po 40 roku życia tracą ostrość widzenia z bliska, wchodząc w fazę długoręczności. Lub używają dwóch par okularów do czytania i chodzenia. A wystarczy sięgnąć po zdobycz cywilizacji, szkła progresywne JZO, by widzieć wyraźnie na każdą odległość. Jesteś po 40? Sprawdź swój wzrok. Rekomendowanego optyka znajdź na czasnawzrok.pl lub zadzwoń 662-90230. Szkła progresywne JZO. Mądry wybór w dobrej cenie. Tylko do niedzieli 25 marca w drogeriach Superfarm pieluszki Pampers Active Baby Dry za jedyne 28,99 z kartą Lifestyle. Przyjdź i skorzystaj z wyjątkowej promocji. Szczegóły w drogeriach. Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład Acer za jedyne 1490, HP Omen, Intel Core i5, pamięć 8 giga, grafika Nvidia GTX 4 giga, taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Jak tu ciemno, jak tu ciemno, tata, tata. Michał Żurawski i Cezary Łukaszewicz w serialowym thrillerze produkcji Canal Plus, gdzie Podlasie rządzi się własnymi prawami i pilnie strzeże starych sekretów. Kruk. Szepty słychać po zmroku. W każdą niedzielę o 21.30 tylko w Canal Plus. Tata, śpisz. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Lodówko-zamrażarka Bosch No Frost za 1590. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Wszystko co najlepsze na Wielkanoc. Teraz w świątecznej cenie. Pepsi, Mirinda lub 7-Up 8 litrów. Tylko 9,88. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. 8 minut po godzinie 14. Agnieszka Opszańska to ja, Elżbieta Malinowska za sterami, a zaczynamy tak. Na winylu, a nie start z mas medium. Pewne jak to, że prababcia urodzona w Wiedniu. Pewne, że jak gra, bilet mas przepedium. Fajnie rozumieją go jak brata. Jego bio z emocjami ludzi się splata. Nie reżyserował go Jan Klata. Od małego sam chciał trafić na plakat. Naiwny styl, przedziwny szczyl. Dla dziewczyn był za chudy, o czym raczej ktoś agresywny szklił. Lecz miał słów, moc i pióro dość lekkie. Na osobiste każdy stawiał urok konkretnie. Czuły, że ich wdzięki go rozsuną kompletnie. Grały z nim, kto tu będzie górą, kto pęknie. Jesus, ile on się nastresował przez nie. I na randkę szedł jak kulawy na bieżnie. A potem w łóżku te obawy, że strzeźnie. Czy jak nogą wiesz, gnie wygląda mężnie. Tuż po liceum trafił Izę. Powiedziała pracuj równo, nie jak Izę. Odsunęła na bok te spędne schizy i dzieli się stylowo, jakby szkolił ich fryzjer. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej wznieść toast, by nie wpadła mu płytka w mózg. Płytka w mózg. Yeah, yeah, yeah. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej wznieść toast, aż zakwitnie na tynkach plus. Za jego duży ogród, kule z bukszpanu. Duży ogród, kule z bukszpanu. Duży ogród, kule z bukszpanu. Kule z bukszpanu, kule z bukszpanu. Duży ogród, kule z bukszpanu. Duży ogród, kule z bukszpanu. Za jego duży ogród, maja popielacka, fan na zawsze. Pewnego popołudnia rozbili flaszkę. Świętował maturę ziomek w czapce z daszkiem. Najba lewy tak, aż któryś dwi zaśnie. Obok szły psy, zakończyły igraszkę. Lwy taki, że aż padło płuco, odma. Transport nie dojeżdżał, myślał życie odda. Trzeba płuco rurę wbić, ciorbać. Ostry zrobił album z takiej rany, kongrac. No inaczej przechodzi, od tego jest by nadejść. Zadzwonił mu po taksi i pojechał do Mader. Mamo mówi, coś czuję, że stygnę. Ona na to w stylu z jednym płucem nie dziwne. I jedzie już sygnał, dyżur znowu ostry. Doktor za życiem, byś pan spalił wszystkie mosty. Może nie w te słowa, ale przekaz miał prosty. Godzinę byś pan czekał, potem trumna stosy. Zjadły dębu, stali z mahoniem. Na dziś uśmiechnięty cygaro pali z tytoniem. Jak to cygaro, ni to pachnie śmierdzi. O innych bliznach se posłuchaj, witaj śmierci. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej znieść to, aż by nie wpadła mu płytka w nóg. Płytka w nóg. Yeah, yeah, yeah. Hej, ty, widzisz tego typka tu? To lepiej znieść to, aż tak zakwitnie na tynkach plus. Na tynkach plus. Za jego duży ogród i kule z bukszpanu. Duży ogród i kule z bukszpanu. Duży ogród i kule z bukszpanu. Kule z bukszpanu. Kule z bukszpanu. Duży ogród i kule z bukszpanu. Duży ogród i kule z bukszpanu. Kule z bukszpanu. Duży ogród i kule z bukszpanu. Yeah, yeah, yeah, yeah. Przypomnij sobie twój najgorszy dzień w życiu. A teraz pomyśl, jak bardzo ten dzień, ten właśnie dzień, w którym słuchasz kuli z bukszpanu, różni się od tamtego samba. Znieś to aż za te różnice. A jeśli dziś masz najgorszy dzień, to raczej posłuchaj tego. Ten typ meskule z bukszpanu i o najgorszym dniu w życiu. To na pewno nie jest dzień, w którym usłyszałam po raz pierwszy tę piosenkę. I otworzyliśmy nią drugą godzinę naszego programu, w której sporo się będzie także działo. Będziemy w przeróżnych miejscach. Odwiedzimy trzy miasta teraz, to już niebawem, ponieważ w telefonicznym skrócie to jest taka tradycja już. Pozwala nam na to, że zaglądamy tam, gdzie zwykle nie możemy dotrzeć nogami, pociągiem, samochodem, bądź nawet przez światłowody radiowe. Zatem będziemy w tych trzech miastach, a goście o przeróżnych wydarzeniach właśnie w tych miastach opowiedzą wszystko już sami i ze wszystkiego się pięknie wytłumaczą. W telefonicznym skrócie. Nazywam się Paweł Grobelny, jestem projektantem i kuratorem wystawy Akupunktura Miasta o projektowaniu przestrzeni publicznej, która odbywa się w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu do 15 kwietnia. Akupunktura Miasta to jest taka wystawa, która prezentuje projekty ulepszające przestrzeń publiczną, przede wszystkim za pomocą niewielkich obiektów albo takich niewielkich interwencji projektowych. I czasem to są takie interwencje pojedyncze, dedykowane konkretnym miejscom, czyli to są takie działania site specific, ale czasami to są takie działania systemowe, które są możliwe do wprowadzenia w całym mieście, a nawet w różnych miastach. Prace są różnorodne, bo z jednej strony to są takie projekty, które zostały już wdrażane w przestrzeń publiczną i takie obiekty możemy obejrzeć przyjrzeć przestrzeni. Między innymi to jest na przykład doświetlacz, który jest zlokalizowany na ulicy Szpitalnej w Warszawie, albo budki lęgowe, które są wmontowywane w lampy uliczne, które są na przykład zrealizowane w Poznaniu. Ale są też takie projekty, które są koncepcyjne, które nie były jeszcze zrealizowane. Czasami to są projekty uznanych studiów projektowych czy studiów architektonicznych, ale też są projekty dyplomowe. 12 projektów. I zarówno to są architekci, jak i projektanci budownictwa przemysłowego, którzy zdecydowali się nie projektować jak gdyby mebli czy rzeczy do przestrzeni prywatnych, ale postanowili projektować dla przestrzeni publicznej. I co ważne, te projekty nie są wyłącznie dedykowane ludziom mieszkającym w przestrzeniach publicznych, ale także zwierzętom zamieszkującym przestrzenie miejskie. Serdecznie zapraszam na wystawę akupunktura miasta w Poznaniu, w sali wystaw w Centrum Kultury Zamek do 15 kwietnia i też serdecznie zapraszam na cały program towarzyszący. Dzień dobry, Ines Artola po tej stronie, kuratorką wystawy 7 GB z Wutorunium. To tak naprawdę jest wystawa zbiorowa, są artyści z Chile i Argentyna, bo tam wyjeżdżałam. Przede wszystkim to jest fotografia, to jest sztuka wideo, bo właśnie wystawa polega na to, że ja wyjeżdżałam tam z mając tylko pendrive i wiedząc, że ten transport pomiędzy Ameryka Południowa i Polska to jest niemożliwe, to starałam się robić no, wystawa, która mieści się tam na pendrive i stąd i tu też. Dokładnie jest to tyle, ile gigabajtów mi się udało ściągać w ciągu no, 18 dni. Każdy artysta ma swoje, powiedzmy, no to mikrokosmos, więc przede wszystkim to są młodzi artyści. Niektórzy z nich dosyć znane, tak jak na przykład Santiago Carrera, który będzie w Polsce na finiszach wystawy, albo Andres Durán, który wygrał ostatnią nagrodę Fotospania w Madrycie. Przede wszystkim to są młodzi artyści, no i z karierą fotograficzną przede wszystkim. Zapraszam bardzo serdecznie na wystawę 7 GB. W Toruniu. No i wystawa będzie do 20 maja, więc nawet na noc muzeów to będzie można to zobaczyć. I bardzo serdecznie zapraszam. Dzień dobry. Magdalena Godlewska-Siwerska, Galeria Arsenał w Białymstoku. Wystawa Plusy i Minusy o elektrowni białostockiej. To jest wystawa w drugiej siedzibie Galerii Arsenał, mieszczącej się na terenie elektrowni. Wystawa jest poświęcona tejże elektrowni, wybudowanej w latach 1908-1909. Wystawa ma rys historyczny dotyczący właśnie powstania elektrowni i tego, jak elektrownia funkcjonowała. Wystawa jest skonstruowana z dwóch części. Właśnie ta pierwsza część to jest przede wszystkim albo w znacznej mierze okres międzywojenny, tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. Okres intensywnego rozwoju gospodarczego, przemysłowego regionu. Te wszystkie implikacje wynikające właśnie z tego, że odeszliśmy od lampy naftowej, przerzuciliśmy się na elektryczność. I w tej części archiwalia, zdjęcia pozyskane, wypożyczone ze zbiorów muzealnych, ze zbiorów zakładów energetycznych w Białymstoku, od prywatnych kolekcjonerów. To będzie kronika filmowa z 1945 roku, pokazująca zburzoną elektrownię. Następna część to jest sztuka współczesna. To jest to, co artyści mają do powiedzenia i na temat elektryczności. Przede wszystkim są to prace, które powstają w relacji z tym budynkiem. I większość prac, aczkolwiek nie wszystkie, to są instalacje site-specific, które powstają dokładnie do tej przestrzeni. Do tego jest praca na przykład Maurycego Gomulickiego, Iskra. Taki jest mural duetu artystycznego Xolor, Gaś Światło. W tej części też pokażemy nowe obrazy, premierowy pokaz Karola Radziszewskiego. Będzie też taka praca z pogranicza, instalacja Roberta Kuśmirowskiego, która jest no, jak najbardziej pracą współczesną, natomiast w całości zbudowaną z przedmiotów archiwalnych, przebudowanych, rozbudowanych, na nowo skonstruowanych przez artystę. Kilka lat temu było stulecie istnienia elektrowni. Od 10 lat jestem Galeria Arsenał, cały czas w warunkach partyzanckich i też na wystawie będzie kalendarium, co żeśmy przez te 10 lat zrobili. Naprawdę bardzo to polecam Państwa uwadze. A ja dołączam się do tego polecenia. Elektrownia w Białymstoku i w ogóle Galeria Arsenał to jest bardzo ciekawe miejsce. Przepiękna jest to przestrzeń i bardzo ciekawa, industrialna, którą warto odwiedzić. Teraz przy okazji wystawy, tak jak poprzednie propozycje, czyli Toruń na przykład i jeszcze CK Zamek w Poznaniu. A z nami już niespodziewani goście. Ale to za chwilę. Uff, uff, uff, uff, uff. my plans always change. And why does this make me laugh? When I notice the world is falling apart, I will run a bath. And why does this make me laugh? When I notice the world is falling apart, I will run a bath. To DJ Kozę, który już niedługo na występach gościnnych pojawi się u nas w Polsce, konkretnie w Warszawie. Na występach gościnnych w Trójce nieoczekiwanie pojawił się też zespół, który właśnie potrafi generować takie wspaniałe dźwięki. Dagadana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. To jest taka niespodzianka, którą bardzo lubimy. To znaczy, że gdzieś tutaj u nas na korytarzach słyszymy, widzimy jakieś poruszenie, wchodzą duże instrumenty, bardzo dużo do tego przeszkadzajek, chociaż ja nie wiem, czy nie obraziłam tej pięknej świnki. Nie, to jako świnka występuje w roli przeszkadzajki, ale jest to bardzo wdzięczna świnka, która właśnie chce zjeść pana. Pikusia. Pana Pikusia. Pan Pikuś i Świnka, wytłumaczcie teraz się ze wszystkiego. Pan Pikuś i pani Świnka wystąpią jutro także na koncercie specjalnym w Trójce. Jutro 9:05 zapraszamy wszystkich. Dinozaury i Dagadana zaatakują Trójkę. Ale dinozaury na zasadzie, że no ja powiem chodzi tak, o starszyznę? Musi troszeczkę być tajemnicy. Kasia Stoparczyk i dzieci przybędą do Trójki, żeby poprowadzić wspaniały koncert. My będziemy mieli przyjemność przyjemność zagrać. Utwory, które jeszcze nigdy nie zabrzmiały w Trójce, część utworów do książki, której bohaterką była Sonia Sadowa. Książka wyszła na Ukrainie, tylko ukazała się, więc to będzie premiera w Polsce, ale także zabrzmią utwory z naszych czterech płyt, więc zapraszamy serdecznie jutro po 9:05 polsko-ukraińskie piosenki, zarówno związane z folkiem z naszych stron, ale także będzie dużo wesołych sytuacji, właśnie takich przeszkadzajek, no bo dla nas dzieci są bardzo ważne i pielęgnujemy nie tylko to dziecko, które jest w nas, ale pielęgnujemy to dziecko, które jest w każdym z was. To dziecko, które jest we mnie, ma teraz taką prośbę. Czy moglibyście dać jakąś taką próbkę tego, co nas jutro czeka? Z wielką radością zaśpiewamy taką piosenkę, która nas wprowadzi w wiosenny nastrój, który już zagościł w Warszawie, i niech ta wiosna zostanie w waszym studiu na dłużej. A w domu sadu czysto metelno, ще й хрещатим барвіночком дрібно плетено. Ще й хрещатим барвіночком дрібно плетено. А в тому саду ніхто не бував, лиш молодий Андрієчко коня попасав. Дагадана. Jutro usłyszymy was w studiu naszym, trójkowym, na specjalnym koncercie. Dzisiaj macie próbę. Po co wy w ogóle na próbę przychodzicie, skoro tak śpiewacie sobie, wchodząc do studia, jerachciach, już nam z palca zaczynamy. Nam niepotrzebna, ale świnka bardzo. Świnka potrzebuje próby. Tak, świnka jest najwyższej próby, ja gwarantuję. Zatem jeżeli ktoś chciałby posłuchać, jak będzie brzmiała, zapraszamy jutro na naszej antenie. 9:05 dokładnie. Dziękujemy wam bardzo, trzymamy kciuki. No i co? Do miłego usłyszenia, zobaczenia. Back on my feet just like I'm posted, yeah. Yeah. Lipping up my latidity, y'all toking chicks. You ain't really hot, you just imaging politics. My prototype, y'all duplicates and melophilias. Sounding the silliest, storm additions to hits like Al Yankovic. I never been kept it in suspense like a scene out of Scream. Legacy like Narcia Jones, I'm repping for Queens. Doing royal things, locking down for offspring. Hosey, be a bunch of backpackers, the mic swings. We all first string, spitting the juice that bling bling. And when I hit mainstream, y'all niggas can bite me. Direct, yeah, we take it over. Live and direct, yeah, we move like special forces, Green Beret. Live and direct, yeah, that's the reason why none of y'all can see. Hey yo, these is ghetto bound scripts for pseudo MCs to breathe off of. I vaporize tracks like mentholyptus with active ingredients coming straight from the yardie. My click rolls thicker than the Black Panther Party. Up next for Generation X, most of these rap cats is barely fresh. And when they carry me, they gon' bury me with a mic on my chest. With a wide crowd looking, but for now, these mic minerals is eye-towel cookings getting seasoned on. We throw blades of various shapes for the crates and CDs and those still married to tapes. Bahama D up in the spot with Cali agents and chops for all you big shots that thought you had this rap game locked. Man, forget about it. Whenever we got beef, nigga, we spit about it. Get in the stance and swing hands. You better change the plans. It's not going down like that. You in this game with some serious cats, perhaps. We get adapt to those that spit flows. Keeping them on their toes, hope it don't come to blows. Cause if it come to that, then we laying them flat. I hit these niggas so hard, you think I'm spraying the gat. We at these MCs, never smoking the trees, I think. On the blink, off some serious drinks. Fresh dip with some serious links. We make cash, put my foot on the gas and smooth rip a nigga's ass. Live and direct, yeah, yeah. troops roll up with a strength force. Chops pedigree heavily, drop rock readily. Hip hop deep sleep reveille, core form assembly. Genetically neither ivory nor ebony. Rather imbalanced chemically, talents and tendencies toward supremacy. Ask not like John Kennedy, who made your ass hot. Remember me, see the cause of the blaze. Lost in the maze, Frankie Beverly, while you dab your face with the hanky tenderly. Intricately weave the steady melody. Alongside these three MCs, combine rhymes to the nth degree. Flows overload your sensory, so you can thank me regretfully. With these debriefing procedures, leave a blank in your memory. What? Live and direct, we move like special forces, green beret. Live and direct, live and direct, one of y'all can speak. Live and direct, live and direct. Krótko i na temat Bahamadia, a teraz nieco dłużej. Agnieszka Szydłowska. Ze mną w studiu gość Kajetan Prochyra. Dzień dobry. Dzień dobry. Koordynator sceny muzycznej Muzeum POLIN. To jest pełna nazwa twojej funkcji, czy jeszcze jakieś tam są aliasy po drodze? Możesz coś dodać, jeśli chcesz. Wspaniały koordynator sceny muzycznej w Muzeum POLIN, do którego oczywiście cały czas zapraszamy. Przypominamy o wystawie Obcy w domu, która trwa do 24 września. Ale skoro powiedziałam, że jesteś koordynatorem sceny muzycznej, od czasu do czasu też zapraszamy na wydarzenia muzyczne w muzeum, a przed wami kolejne. Kolejne, które wiąże muzykę z filmem. Tak, przed nami już w czwartek o godzinie 19 koncert, a właściwie pokaz filmu z muzyką na żywo. Filmu z roku 1923, filmu, który nazywa się po polsku Stare Prawo i jest właściwie takim naszym środkowoeuropejskim śpiewakiem jazzbandu. To jest taki motyw, który często pojawia się, jeśli wyobrażamy sobie, jeśli jest jakaś piękna narracja o żydowskiej tradycji, która wchodzi w czas nowoczesności, rewolucji przemysłowej, wielkich miast, bo właściwie ten motyw pojawia się nawet może w jeszcze lepiej znanym skrzypcu na dachu, gdzie jedna z córek Tewiego wyjeżdża do miasta za Perczykiem. W śpiewaku jazzbandu syn kantora nie chce być kantorem, tylko chce śpiewać jazz, a w filmie Stare Prawo syn rabina chce być aktorem, chce występować na deskach teatrów, co jak wiemy nawet teraz przechadzając się po starych cmentarzach, bycie w show biznesie, jakbyśmy to dziś nazwali, no jest po prostu blamażem dla rodziny. I tak też było w tym przypadku. Niemniej jednak Baruch wyjeżdża z taką wędrowną trupą. Czy mu się udaje, to nie będę zdradzał. Puenty, no ale właśnie jest to taka opowieść trochę o tym świecie, bardzo o tym świecie sztetla galicyjskiego, a z drugiej strony właśnie o tym mieszczaństwie przełomu wieków. Ale też o dążeniu do bycia artystą, czy też inaczej, odchodząc od sztuki, dążeniu do realizowania siebie, czy też prawa decydowania o swoim życiu. Jasne. A ciekawą warstwą tego naszego pokazu już to też warto powiedzieć, to jest kopia, to jest polska premiera filmu z 1923 roku, dlatego że ta oryginalna, reżyserska kopia zaginęła i ona została odnaleziona, zrekonstruowana, zdigitalizowana i miała swoją premierę w lutym na Berlińskim Festiwalu Filmowym i wyruszyła w trasę. W środę będzie w Wilnie, a w czwartek będzie u nas i to kopia filmu nie sama, tylko kopia z orkiestrą Jakobsplatz. To jest taki zespół, który no, w ogóle właściwie można sobie wyobrazić, przenosząc się do Monachium na plac Jakuba, plac tak naprawdę plac Świętego Jakuba, gdzie mieści się taki bardzo nowoczesny budynek Centrum Żydowskiego i tam też działa orkiestra właśnie z placu Jakuba, która robi bardzo wiele, żeby pokazywać żydowską kulturę muzyczną, związki muzyki żydowskiej, kultury niemieckiej i nie tylko, bo pokazują także muzykę polskich Żydów, a także, co ja szczególnie lubię, zamawiają nowe utwory. I tak jest też w tym przypadku. Stare Prawo to jest film niemy i w związku z tym mamy tutaj do czynienia właśnie z potrzebą zilustrowania czy zbudowania napięć, opowiedzenia historii także w tej warstwie muzycznej, stąd ta kompozycja. Tę muzykę napisał francuski kompozytor Philippe Schuller. I bardzo jestem ciekaw, jak ona zabrzmi. Wiem, jaki będzie skład, że to jest skład 13-osobowej orkiestry kameralnej. Natomiast to, co napisał do tego filmu kompozytor zupełnie współczesny, kompozytor, który spotkał się na swojej drodze z Pierrem Boulezem, z Janisem Xenakisem i z Elliotem Carterem i z wielu innymi wybitnymi kompozytorami muzyki XX wieku, i to muzyki, która no niekoniecznie zawsze chciała się podobać, a chciała wytyczać nowe ścieżki. Bardzo jestem ciekaw, jak zabrzmi połączenie galicyjskiego XIX-wiecznego sztetla z muzyką czerpiącą z twórczości Pierra Bouleza. Bardzo serdecznie zapraszam w czwartek 19. I to zaproszenie jest poparte też zaproszeniami, które chcemy przekazać naszym słuchaczom. Agnieszka Obszańska już wie, co w tym kierunku należy zrobić, więc za chwilę poinformuję dokładnie, jak można zdobyć zaproszenie. Przypomnimy trochę muzyki z tego okresu, który pokazywany jest w filmie, i wrócimy do rozmowy. Tak, zatem mamy zaproszenia, 3 podwójne. Michalina już dzielnie dzierży słuchawkę, zatem należy dzwonić 2 2 7 3. 3 podwójne zaproszenia do Muzeum POLIN, a skoro była zapowiadana piosenka, to teraz Jazz Band najprawdziwszy. Takie dziwne, proszę pani, tysiące imion przecież znam. I nagle jedno z nich chwyciło mnie, wbiło się w myśl. I teraz stale, proszę pani, to imię w każdym dźwięku mam. I gdzie się ruszę, wszędzie goni mnie, ściga mnie dziś to imię Jadzia, po prostu Jadzia, ale jak to brzmi? Jadzia, w jej jasnych oczach jasne niebo lśni, a uśmiech ma jak złoty maj, jak słońce w lecie, a oczy ma, a usta ma jak nikt na świecie. Jadzia, ach, takiej drugiej chyba nie ma już. Nie ma, nie było nigdy i nie będzie. Jadzia, ten będzie żył jak w najpiękniejszym śnie, któremu ty serce swe dasz. Nasze telefony postanowiły się zbuntować, słysząc tak piękną muzykę. Zatem zamiast dzwonić, proponuję jednak napisać 3 podwójne zaproszenia do Muzeum POLIN w Warszawie na specjalny koncert. No i teraz adres: agnieszka.obszanska@polskieradio.pl. Spróbujmy. Tak, a my także spróbujemy połączyć ten jazz band młynarski-masecki, który nam wybrzmiał, i Agnieszkę Szydłowską. Wracamy do rozmowy w naszym studiu Kajetan Prochyra, koordynator sceny muzycznej. To raz jeszcze dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że ty mógłbyś opowiedzieć o jeszcze innych wydarzeniach, które szykujecie w muzeum. Bardzo serdecznie chciałbym wszystkich Państwa zaprosić na 19 kwietnia. 19 kwietnia tego roku to jest 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. My zawsze, odkąd istnieje muzeum, od tej okrągłej 70. rocznicy, organizujemy w tym czasie akcję Żonkile. To jest akcja, której celem jest przypominanie o tym, że w Warszawie miało miejsce powstanie w warszawskim getcie, jaka była jego historia, wszystko co z nim związane. Symbolem jest żonkil, żółty oczywiście kwiat papierowy, który można przypiąć sobie do ubrania, można go sobie przypiąć w widocznym miejscu i tak się w Warszawie dzieje właśnie już od kilku lat. I robimy tak dlatego ten żółty kwiat, dlatego że Marek Edelman, można powiedzieć, nauczył nas tego, który zawsze tego dnia w miejscach ważnych dla powstania w warszawskim getcie przynosił żółte kwiaty, które wcześniej dostawał nie wiadomo od kogo. I w tę 75. rocznicę chcieliśmy zrobić coś jeszcze. I tego dnia między pomnikiem bohaterów getta, pomnikiem muzeum stanie scena, a na scenie stanie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, a także w pierwszej części koncertu chór Filharmonii Narodowej. I jako pierwszy zabrzmi czwarta część 9. Symfonii Ludwika van Beethovena. Ta część, w której wybrzmiewa Oda do radości. A robimy to dlatego, że w getcie działała Żydowska Orkiestra Symfoniczna. Orkiestra, w której skład wchodzili muzycy z Filharmonii Narodowej, muzycy z Orkiestry Radiowej, z różnych innych zespołów. I grali muzykę, dlatego że, jak pisze Barbara Engelking, Jacek Lociak, właśnie może muzyka w sposób szczególny w tych niewyobrażalnych dla nas realiach getta przynosiła chociaż chwilę ulgi. I to jest jakaś taka niesamowita kapsuła czasu, że Żydowska Orkiestra Symfoniczna po tym, jak została rozwiązana za to, że grali muzykę nieżydowskich kompozytorów, dlatego że to była część ich tożsamości, że oni próbowali zagrać, rozpoczęli próby do 9. Symfonii Beethovena. Nie traktowali Beethovena i 9. jako niemieckiego kompozytora czy coś takiego, tylko to była część, ten Beethoven był tak samo niemieckich muzyków, jak i muzyków Filharmonii Narodowej. I to, co szczególne, to chcieli tekst Ody do radości wykonać po hebrajsku. Pracowała nad tym Żydowska Orkiestra Symfoniczna i działający w getcie chór Shir. Nie zdążyli tego zrobić, bo przygotowania zaczęły się latem 1942 roku. 22 lipca 1942 roku rozpoczęła się wielka akcja likwidacyjna i muzycy z getta znaleźli się w obozie w Treblince. My po tych ponad 75 latach chcemy dokończyć to zadanie, dlatego właśnie czwarta część 9. Symfonii po hebrajsku zabrzmi na placu przy pomniku bohaterów getta. Orkiestrę poprowadzi maestro Gabriel Chmura. To będzie pierwsza część tego koncertu. A w drugiej części usłyszymy utwór Radzimira Dębskiego, czyli Jimka, który pisze muzykę specjalnie na tę okazję. Jest przerażony tym, że pisze muzykę specjalnie na tę okazję, ale wierzę, że właśnie on będzie potrafił stworzyć taką minutę ciszy na orkiestrę symfoniczną, która sprawi, że wszyscy ci ludzie, którzy chcą tego dnia być w tym miejscu, być pod pomnikiem, być ze sobą i realizować to hasło, które my powtarzamy co roku, czyli łączy nas pamięć, że właśnie Jimek stworzy taką dźwiękową przestrzeń, w której ta pamięć nas połączy. O której te koncerty się zaczynają? O godzinie 20. 19 kwietnia pod pomnikiem. O tej dacie, o 19 kwietnia pamiętamy. 20 to jest godzina tego koncertu, o którym opowiedziałeś. I wracając do marcowych wydarzeń, 29 marca koncert, a właściwie film z muzyką graną na żywo. To jest także propozycja związana z działalnością Muzeum Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Kajetan, bardzo Ci dziękuję. Kajetan Prochyra, koordynator sceny muzycznej w Muzeum POLIN, był naszym gościem. Do zobaczenia. Do zobaczenia, wielkie dzięki. Zapraszamy oczywiście wszystkie informacje także na naszej stronie. Zaproszenia rozdane, część telefonicznie, część na skrzynkę mailową. Zatem połączyliśmy wszystkich, a teraz połączymy się jeszcze z Afrobeatem. 1, 2, 3, 4. Crazy Afrobeat. Afrobeat to oczywiście taki rodzaj muzyki, który bardzo odbiega od muzyki, o której za chwilę opowie nam Jan Niebudek. Please kill me. A przed nami dziś książka o uroczym tytule Please Kill Me, czyli punkowa historia punka. Spotkamy tu Patti Smith i Lou Reeda, Nico oraz Didi Ramona. To mozaika świadectw mówionych zebranych przez dwójkę autorów, Lexa McNeila, założyciela pisma Punk, oraz Gillian McCain. Posłowiu oni tłumaczą się z wyboru tej formy i ujawniają też trochę podział ról. To był bardziej od anegdot, to był bardziej od syntezy, to był od takiego bezwzględnego wycinania pewnych rzeczy. A na język polski przetłumaczył to punkowe uniwersum Andrzej Wojtasik. Materiału było 9-10 razy więcej. To jest selekcja i z tego co wiem, to kolejne edycje tej książki są poszerzane. Jest bardzo ciekawy sposób podejścia do tego oporu transatlantyckiego, gdzie zaczął się punk, czy to jest coś, co przyszło z Anglii do Stanów, czy coś, co przyszło ze Stanów do Anglii. Natomiast ponieważ jeden ze współautorów tej książki uczestniczył w tych wydarzeniach i jest również jednym z tysiąca narratorów, to on ma prawo do swojego subiektywnego zdania i zdecydowanie opowiada się za amerykańskim źródłem czy korzeniem tego zjawiska. Prawie 1000 głosów, tysiące różnych historii, skandale, balangi, romanse, Sid i Nancy, Andy i Eddie, postaci znane i nieznane. Ja na przykład stosunkowo mało znałem zespół MC5. Znaczy znałem tę muzykę, ale nie znałem okoliczności towarzyszących tworzeniu tej muzyki. Właściwie tylko wiedziałem, że Fred Sonic Smith, późniejszy mąż Patti Smith, był członkiem tego zespołu i tyle. Także ten anegdotyczny wątek politycznego zaangażowania MC5 był dla mnie bardzo ciekawy. Bardzo ciekawe były dla mnie początki tej książki, gdzie jest mowa o przenikaniu się takiego schyłkowego glamu i teatru awangardowego nowojorskiego. O tym nie miałem pojęcia. Właściwie glam jakoś mam na myśli The New York Dolls, że gdzieś tu była wyraźna inspiracja. No, dużo bardziej polubiłem Iggy'ego Popa. Uwielbiam tego faceta. Jest zwyrodniałcem kompletnym. Jest niezniszczalny. Niesamowite, jakie on miał przejścia w tej książce. Zresztą wspaniałe jest, że są sprzeczne wersje tych wydarzeń. To jest siła tej książki, że tam wiele wydarzeń jest opowiadanych przez różne osoby i każda inaczej to zapamiętała. Był taki moment, że nie lubiłem, a potem z powrotem polubiłem Patti Smith, bo nie da się ukryć, że ona jest tam przedstawiana tak ambiwalentnie. Znaczy, że w którymś momencie jej odbiło, że woda sodowa jej uderzyła do głowy, ale jednocześnie no nie sposób jej nie lubić. Słowo punk kojarzy się przecież seksownie, z buntem, środkowym palcem pokazanym systemowi. Taka też punkowa jest energia tej opowieści. Opowieści o ideałach, ale skoro ideały, to... Myślę, że jakieś rozczarowanie, bo punk to też gdzieś między wierszami jest powiedziane, że to była w pewnym sensie moda retro. Była pierwsza w kulturze popularnej, młodzieżowej, czy jakkolwiek to zwać, moda retro. To była tęsknota za prostotą, która została utracona. Niektórzy z tych muzyków wprost mówili, że oni chcą grać tak, jak się grało w latach 50. Zwrotka, refren, zwrotka, szybko, dwuminutowy numer, koniec. Ale lata 50. to były takie czasy niewinności, a punk był w jakimś sensie rozczarowany klęską kontrkultury lat 60., tym, co się działo w Stanach w latach 70., kiedy wszystkie te wcześniejsze obietnice, ideały, mówiąc, tylko poszły się paść. Także no, jakaś cicha, a potem głośna rozpacz też gdzieś tam jest słyszalna. No wszystko to byli szaleńcy, którzy gdzieś będzie się spalali, rozbijali o ścianę. Niektórzy z nich przetrwali, ale proszę przeczytać tą listę na końcu. Zdecydowana część tych ludzi no, kończyła źle, przedawkowała i tak dalej. Please Kill Me, punkowa historia punka, dziś gorąco polecamy. Polecamy. A dla tych, którzy chcieliby przeczytać Please Kill Me, punkowe historią punka, no to mamy taką propozycję, także parę egzemplarzy do rozdania. Wystarczy pisać na agnieszka.opszanska@polskieradio.pl. Bardzo prosty adres. A my cóż, powoli zwijamy ten kram. Agnieszka Opszańska, Elżbieta Malinowska i jeszcze do tego Jan Niebudek i Agnieszka Szydłowska. Mówimy do usłyszenia za tydzień. Around like cracker draw. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it's in flow. She wasted into the road. Felt the death beneath the toes. Passive eyes look far from those who feel for the fleeting homes. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it explodes. Words spoken in the dark. Alienation biting heart. Want nothing, want no part. Held hostage from the start. Grab your gun and turn his hand. You're walking across the promised land. Settle down and drink your joe. Enjoy the scene before it implodes. Usta 2017. Bartosz Arłukowicz, poseł Platformy Obywatelskiej, były minister zdrowia, był jednym z laureatów naszego plebiscytu kilka lat temu. Bywał też częstym gościem sobotniego śniadania w Trójce. Reprezentował, uwaga, SLD. Innym bywalcem programu był Jarosław Gowin, uwaga, z Platformy Obywatelskiej. Panowie lubili się, cenili, wymieniali lekturami. A dziś... Panie premierze Gowin, poprzednim razem pan głosował, jak pan stwierdził, ze smutkiem. Dzisiaj, panie premierze Gowin, miliony ludzi w Polsce patrzą na pana decyzję. Pan może przejść do historii albo przepaść w historii. Mimo że relacje między obu panami nieco się zmieniły, to jednak utrzymują się na ziemskim poziomie. Bywają relacje bardziej skomplikowane. Poseł Pawłowicz wrzeszczy do mnie szatanie. Stajemy do konkurencji, pani poseł. Ciekawe, kto kim zostanie. W naszym plebiscycie konkuruje 10 kandydatów, wśród nich właśnie Bartosz Arłukowicz. Wybierają państwo jednego z 10 kandydatów. Nazwisko kandydata prosimy przesłać SMS-em pod numer 71-335. Całkowity koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze. Wypowiedzi kandydatów oraz regulamin plebiscytu Srebrne Usta znajdują się na stronie internetowej Trójki. Tam też można oddać głos. Więcej na polskieradio.pl/Trójka. Autopromocja. To zespół niegdyś sam siebie określający jako regresywny, ale to już od wielu lat etykieta nieaktualna. Nadal kultowy, docierający z potężną siłą do kilku pokoleń fanów, co świetnie widać na ich koncertach.